Nie chcę być brązowy. No, nie żartuj sobie. Przecież ja się myję. Fioletowe ciało? Nie żartuj sobie. Jasno-brązowa skóra raczej nie należy do mnie. Niebieskie ciało. Tego jeszcze nie widziałem na tej planecie. Doskonale. Jesteś bezbłędny. Z różowym ciałem przypominam świnkę. Nieogolona broda raczej tak nie wygląda. Brązowa broda jest niezła, ale spróbuj użyć koloru jasno-brązowego. Ta broda nie pasuje do moich włosów. Coś tu pomyliłeś? Wstyd mi nosić fioletową brodę. Zmień to proszę. Niebieska broda to już lekka przesada. Doskonale. Jasno-brązowa broda świetnie wygląda. Śmiesznie wyglądam w różowej brodzie. Teraz wyglądam tak, jakbym zapomniał założyć spodnie. Niezły kolor, ale jasno-brązowe spodnie są lepsze. Czarne spodnie już mi się znudziły. Fajny kolor, ale wolałbym fioletowe spodnie. Ten kolor tu nie pasuje. We fioletowych spodniach czuję się najlepiej. Nie, bandycie, nie przystoi nosić różowych spodni. Śmiesznie wyglądam w beżowej koszuli. Wolałbym trochę jaśniejszą koszulę. Czarna koszula jest nudna. Użyj innego koloru. Nie podoba mi się fioletowa koszula. Wolałbym różową koszulę od jasno-brązowej. Świetny kolor, ale jasno-brązowy jest lepszy. Różowa koszula to moja ulubiona. Beżowy raczej tu nie pasuje. Nie chcę chodzić w czarnych butach. Fioletowa kabura nie pasuje do mojego stroju. Nie znoszę jasno-brązowych butów. Niebieskie buty, niebieska kabura. Wolę inny kolor. Super, teraz fajnie wyglądam. Który bandyta chodzi w różowych butach? W takiej kamizelce nigdzie się nie pokaże. Brązowy kolor jest ładny, ale do tego ubrania wolę czarny. Nie cierpię fioletowych kamizelek. Użyj innego koloru. Za jasny kolor, jak na kapelusz. Niebieski kolor kompletnie mi nie odpowiada. Czarny kapelusz i kamizelka. Doskonale. Też mi się podoba. Zabawny kolor kapelusza, jak dla bandyty. Pokoloruj lepiej na czarno. Taki kolor odpada. Całkiem nieźle, ale wolałbym niebieskie pistolety. Znudziły mi się czarne pistolety. Teraz używam tylko niebieskich. Nie lubię strzelać z fioletowych pistoletów. Jasno-brązowy kolor jest niezły, ale spróbuj użyć niebieskiego. Doskonały kolor. W sam raz na moje kolty. Wspaniale! Teraz mogę trochę porozrabiać. Śmieszny kolor jak na pistolety. Pomaluj je na niebiesko. To już jest pomalowane. Co słychać, dzieciaki? Pobawmy się razem w kolory. Waszym pierwszym zadaniem będzie pomalowanie mojej twarzy i rąk na kolor beżowy. To nie jest moja twarz, ani moje ręce. Teraz pomaluj moją brodę na kolor jasno-brązowy. To nie jest moja broda. Teraz pomaluj moje spodnie na kolor fioletowy. To nie są moje spodnie. Teraz pomaluj moją koszulę na kolor różowy. To nie jest moja koszula. Teraz pomaluj moje buty i kaburę na kolor brązowy. To nie są moje buty, ani moja kabura. Teraz pomaluj mój kapelusz i kamizelkę na kolor czarny. To nie jest moja kamizelka, ani mój kapelusz. Teraz pomaluj moje pistolety na kolor niebieski. To nie są moje pistolety. To poprawna odpowiedź. To poprawna odpowiedź. Dobrze, na kulawego bizona. Dobrze. Na kulawego bizona. Nie. Nie. Błąd. Błąd. Źle. Źle. Nie tak. Nie tak. Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj inaczej. Spróbuj inaczej. Źle, ale... Dam ci jeszcze jedną szansę. Źle, ale dam ci jeszcze jedną szansę. Nieźle. Nieźle. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Niestety nie. Niestety nie. To zła odpowiedź. Spróbuj jeszcze raz. To zła odpowiedź. Spróbuj jeszcze raz. Okej. Okej. Prawidłowo. Prawidłowo. Super, super. No cóż mogę powiedzieć? Dobrze. No cóż mogę powiedzieć? Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobry jesteś. Dobry jesteś. Okej, kowboju. Okej, kowboju. Brawo, śmiałku. Brawo, śmiałku. Ja nie chodzę na solarium. Fioletowe ciało nie podoba mi się. Może tak wyglądają ufolutki, ale nie ludzie. Beżowy będzie lepiej tu pasował. Doskonale. Oj, wyglądam na ciężko chorego. Nie strasz dzieci i zmień ten kolor. Ta beżowa koszulka należy do mojego brata. Zmień to, bo będzie na mnie wściekły. Ale smutno. Chyba niezbyt pasuje mi ten kolor. Fioletowy kolor wygląda całkiem nieźle. Świetnie, w tym kolorze jest mi do twarzy. Nie znoszę beżowych spodenek. Nie chcę nosić brązowych spodenek. Super, to moje ulubione spodenki. Żółte spodenki? Nie, zaraz obsiądą mnie muszki. Pomaluj je lepiej na fioletowo. Fajny kolor bucików, ale wolałbym brązowe. Ładny kolor, ale wolę kolor brązowy. Jupi! W takich bucikach będę chętniej spacerował. Super, teraz mogę iść się pobawić. Żółte buciki są ładne, ale ładniejsze są brązowe. To już jest pomalowane. Cześć, słyszałem, że znasz się na kolorach. Spróbuj pomalować moje ciało na kolor beżowy. To nie jest moje ciało. Teraz pomaluj moją koszulkę na kolor żółty. To nie jest moja koszulka. Teraz pomaluj moje spodenki na kolor fioletowy. To nie są moje spodenki. Teraz pomaluj moje buciki na kolor brązowy. To nie są moje buciki.